الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله فنسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته نسأله كذلك أن يجمعنا في دار كرامته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كما نسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلم إنه تعالى وحده ولي ذلك والقادر عليه رأيت الله تبارك وتعالى يتن له يمر أن يتم ويتهار مكة فاتيها يغوط يتدم وتجر أن تبو فانا لمولا ما نوني روض المكان فالله تبارك وتعالى لأينا مدوى انغل سيدا كانت الله سبحانه وتعالى كان كتوم ونروا تيدو أرم بأسك تيدو sedi dan dewal gonga ko kanko tun wadana kalamo ana kanko so wadana ma dewal hala dewangal ko ngal mere sedi dan kanko Allah subhanahu wa ta'ala kalamo fewni ala wawdo mo majjende kalamo majjeni ala wawdo mo fewnude dan toro ma kanko Allah subhanahu wa ta'ala de arke sa tayen tewal dan ma majjere arai kitay do fedi tori dan ma kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo bindir do ni o do nokku e do rokka golmo tori dem mo do suboy tan kadi wono ni o mo bay mo nada en ka galle teddu ngal makko nyande darngal ara se tawi don don se e toran den nala ran sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kambe sahaba be mabbe e kala ardo ba mabbe dina eto nyanti ngol e jokkitu gol lawol mabbe ha nyande darngal dari tori den Allah subhanahu wa ta'ala teddinir en jokkugol e nyentingol batte nelaba ne sahabaabe mabbe ben ha nyande dargal dari aray kitawi dum seddi wiiden wirna naaten ko Allah subhanahu wa ta'ala tagiri en ko fiyo e rewmo ko wi en wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun o humbiten kadi wondema o yamirade en ka dow leydi ɗo yen waɗu hay kuyti wonangal dewal o wi wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddina sunata wa yuqimu ssalata wa yutu zaka ala ko yamiraɗen sina tottugol ngal ɗo dewal jon noon dewal eko karmokoɓe ɓen andini dewal kon ɓe wi wondema ɗum ko ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al aqwali wal a'mali al zahirati wal batina Sheikh al Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ba'da dafsir bayn al ubudiyya nadalanda ko honno woni dewal siyadun wel andude de maati dewal ko inde mobunde kala hunde ne jomi men yidi e kala hunde nde joni men wela immorde e kongol ma ɗum gollal seeñugal ma suuɗingal ɗum hino wiye dewal aray noon e tippude ɗum ɗon kongol sino wela Allah subahanahu wa ta'ala hingol wiye dewal gollal sino wela mo hingal wiye dewal dewal kadi hino fecci pecce tati woni dewal wiyetengal itiqad e dewal wiyetengal ibadat e dewal wiyetengal sulukiyat woni fibugol ko Allah subhanahu wa ta'ala yi yo fida kon fibira no wiiri non e maccin dinana golmo e dow laawol ngol o wi ngol wano wiiri non e etagol jikkino jikkuuji e neediiji arde ɗin ka qur'ana e sunna ɗum no wiyete absolutiyat jogo attaadduk wa takhalluq bil adab wal akhlaq al islamiyya ara ko ngol ɗo laawol wonata laawol bani adama o joni nonde tawno allah subhanahu wa ta'ala ko kanko yeetoto en ko fiɓeten asliyon e fiɓante ɗen ko harmugol fiɓugol hay huunde haa jomumen tabaraka wa ta'ala wiya fiɓe asli e dewe ɗen ko harmugol rewirgol mo kala noone dewal haa o inna e reweelan si o wii reweelan o inna kadi rewireelan ni kay jaka en nganndi wondema asluon e ɗiɗo ɗiɗi ko attawkifiya koye darne dewal e finde ko tawkifiya koko darna haa jomumen wiya fiɓu fiɓirni ma nelaɗonɓe ma ka fiɓu fiɓirni ma jomumen wiya rewan rewiran ni ma nelaɗonɓe ma ka rewan rewi jomumen rewiramo ni ko ɗum ɗo wiyete ko wiyete attawkifiya joni noon hino jeeya e ko salafo hadihi l umma andira hooreejo salafo hadihi l umma ko nelaaɗo kala ko tawata ɓe yii jilɓani julɓe ɓen faalaama naadude ɓe ko ɓe annda maa ɗum faalaama addande ɓe ko lorrata ɓe ka diina maɓɓe maa ka aduna maɓɓe nelaaɗo darotono ñawdangol ɓe ɗum ɓi akkara ɓi waktin ko ɓuri ɓattaade waktude nennditataa ɗum ɓe nino jeeya ko ɓura lolleede anndeede cheikh mouhammad bun abdoulwahab rahimahullah ko woni sabuɓe ɗuuɗiraali windugol defte ko tawno kamɓe hari ɓe alaa windude fii windugol lam yakun yuallif littalif innama kana yuallif lil haaja deftere kala nde ɓe windi taway fii nden ɗon on yanii e mofte ɗen ɓe haton jinnii e anndugol ɗum waɗɗike ɓe laɓɓinanee ɗum ɓe winna yer ɗum ɗon tun kadi ɓe habbitoo goɗɗum ko ɗum si ko ɓe lollir ganndal kon fof defte maɓɓe ɗuuɗiraali wano ɓe lollir noon ganndal kamɓe ari ko daawo ɓe ɓurno ɗuuɗude daraade e muɗum tuma ɓe winndi o haray ɗum ɗon yanii tawi maa ɗum ɗon winndee aske ko ɗum si tawi huwa lam yakun yuallif littalif innama kana yuallif lil haaja ɗum cheikh mouhammad salih ibnu usaymin rahimahullah ɓe maaci woni sabu defte maɓɓe ɗen ɗuuɗaali wano karamo kooɓe ɓe tawata siwaaɓe ganndal ɗuɗɗiniri defte saabi mana haɗa ko taalif yahtalifu indal ulama no woodi ɓe tawata himme mum ko windugol ko ɗuuɗi no woodi ɓe tawata himme mum wonaa windugol koye taw ɗum yimɓe ɓe maaɓe moƴƴa si tawi noon moƴƴugol ɓe lanndike windugol winnda sinaa ɗum rewa laawol goɓe haray noon toɓɓere nde paalɗen yewtude ɗen e ndeɗo jonde ko toɓɓere nde tawata buyne aama e muɗum njanɗi e muɗum woowinaama ɗum finii tawii ɗum njanɗi e ɗum ɓe wii noon neɗɗo ko njannde e muɗum wo o metta e ɓoruɗo e muɗum ko neɗɗo nawii e muɗum wo o metta e ittude e muɗum ko ɗoni qaida o man shabba ala cheyin shaba alayhi wa man shaba ala cheyin kadi mata alayhi ko ɓuri ɗuuɗude kon ko waɗi noon ittal inno sali eggugol e woowaaɗi wonki yiiɗaa eggugol e ko woowi ko ɗum si tawi jamma woyo taw koki woowi kon koko moƴƴi e makki naa ɗum hara ki heɓii tana haray ko woni toɓɓere koko karamo kooɓe wiyeteeɓe ulamaul falak ko yewta ka wiigol dawranul ard wa adamu dawranul ard nde woni toɓɓere men woni ndi ɗo leydi hadihi l qura al ardiya ndi ɗo leydi mulli ɗuli hono cheikhul islam ibne taymiyata maakiri شيخ محمد ناصر الدين الألباني لماكري، شيخ محمد صالح بن عثيمين لماكي، بل شيخ الإسلام ابن تيمية لماكي جلد بن هاي أغوث على لطي كده سناه مجد وانما ليد منكم لملد كده كرة كرة أرضية لماكي على خليل دون حالا كان كهون تووني فتاوسي تاوي كنيل دون يلاده yilo do e yimbe be nanga ngangino woni kawoni don jama on yey nanga ngangino yahude be sikka hinge yahude harange ala yahude ka lendin hino tabiti no woni kawoni don ko nanga ngen tigiri woni yahude hissiyan wa haqiqatan ko dum do ni ko ngudi de jonnon dum do ko wonale tawta ko dalil haani yinnu de dum wari non dum ina jaa teji wirni da ta gorane dewi ta to portode yanni be gandal holli yimbe beji dududi woda no didi aka woden hani jagude be medali tagude ha hande jila be taga be medali addude ko ala ko jomi men addi addi do kon dum be senni be holli be yanni ala ko be wadi kambe tigiri كون على رؤوس نراهم بماك فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا سائرة دواء وطاقة يقول لهم البني آدم ويدا بتاك دواء وطاقة جون من ننهل لديدو في جديو وده ديانيو هدياجة يركون في التفكير مودو وفاعتبروا يا أولي الأبصار ويتايدون وتسكاك كذي أشدون على حالته kono ne tawno karamo kobe akida be salati yobe porto be yanni be ngaldo gandal yeto yimbe ben ndu lewru ko kilometraje jelu ndu dogata ko alir jelu ndu woni dogude ngedo nanga ci kilometraje jelu ne dogata ko alir hombo ngewni dogidude ulama ul akida salati bum tutede dum ko woni ɓe ɓayri jom men ñinnani nangan e lewru ndum dogugol jonno yerkoni dogude kon ɗum ɓe salatake ɗum si ɓe humpiti ɗum kono ko jomi me wi hino yiiɓi kon si ɓe wi ɗum no dogude ɓe jaɓantake ɗum ɗon ko ɗum muskila so jomi men wi hunde no dogude a ɗaɓɓiti ha ndi yerko ndewni dogude ton a jaɓante ɗum an ɗaɓɓitu ɗon kono ko jonne wi hino deeji no tapiti kon a ɗaɓɓiti ha a yi ɗum hino dogude ɗum a jaɓantake ɗi ko adi noon ko andi jomi ako andi tagore nayyi ko taguɗoɓe on kare ɗum ɗo koko wiyete a seyda koko julɗo fiɓata ina woodi ka ala jonno gen ara yiwgol yewtere men ɗen inchallah karma koɓe yewtuɓe nde ɗo toɓɓere yaadi e ulamaul falak karmo koɓe jokkoɓe piiji ɗi tawata ko ɗaɓɓitugol aduna noni yaarude ɓen wiyete ulamaul falak immorde kooɗe immorde leddi immorde nange immorde probléme leydi jokkuɓe janngugol ɗum wiyete ulamaul falak yahuɓe noon ha sawti ɓeeɗo wi kamɓe koɓe yii kon wondema leydi ndin e hoore mum ko kayr woni yiilaade naange ngen hino deeƴi lewru ngun hino deeƴi woɓɓe maɓɓe kamɓe tigiri ulamaul falak ɓe wi ɗum wona goonga lewru ndun e naange ngen e leydi ndin fof no dogidude woɓɓe maɓɓe wi ɗum kadi wona goonga kamɓe ulamaul falak ɓe wi lewru naange ngen e leydi ndin no dogude lewru ndun no deeƴi woɓɓe maɓɓe maɓɓe ulamaul falak ɓe wi o o leydi ndin no dogude naange ngen hino ka kammu naya ko lewru ndun hino ka kammu arano ɗo no dogude ɓe lurri kadi place kadi placei ɗon li kulli wahidin minhum taalila taalila goto e maɓɓe fof no mari ka tuugini tawi ka tuugini ɗon koka ñawi ala maɓɓe tuugini ɗo kateni imam ahmadou noon bune hambal ɓe ñawanino hen si ɗeɗo mofte lurri e hunde ko honto hootete o wiyeteɗo abou sawr لكرم قوبة إسلام جودي فتي تم لردال الله جنيني بيكو إجماع نفتا وانما كيرت مجوس يانكيغو نهار من يامن وانيركم بارودي باريرو مجوس يانكيغو نهار من لدن رنيزي تبت إجماع أبو ثور أرنو داري داري كيرت مجوس يانكيغو من يامن باريرو مكونو وانيري هو وحده ta imam ahmad bin hanbal no wuri e hubbita dum taliba ben bayrari wiya imam awa abu thawr qad kharaqa al ijma to bonni ko porta ko tedi konno go bonni ko porta wo onoddi tike wi gol kirke majus no nyame te ijma ul umma wanda ma wi de nyama taake imam ahmad be maati sallallahu subhanahu wa ta'ala to abu thawr be maati وليس كل خلاف كان معتبرا حتى يكون له حظ من النظر كنن نبي من وجه وانتاك فما كان وانا كلا وين بده فوت غط اري ما يلون دي دون وانا كلا النور اليته كل النور كونتال دول النور اليته قال كل النور هرنال كونتاك كل النور ko wadi no ci tawi lundi do wana kontu do lural mun ko goppu ngal kontata ke ko ngal lural en nyamme be maati do be maati ci abu thawr arwi en kirta majo de an ka jore o hita na nyame e wi ay o lundi ke kono ala dalil e ko lundi ko awa lundan de mappa ne bonnali ijima ko ma zirna fi ijima be ko yanata na fami yoto laisa kullu khilafin كان معتبرا حتى يكون له حظ من النظر وناكل كل الرا وني غوت كون ماري دروا صوت غول دا اوا خير دو لورا يا اخي ونو دا صوتا بن مين كاد مولا دو مي صوتا به وانا لور دم بو ويتي دون كل الرا نال صوتا غوت كو اي لور دو بن ماري دليل مودون كوني دو اندي انا كان كو جوكرا كو دليل مو جوجيو jonnon do karamo ko be wiyede den ko karamo ko be julbe tafsirobe qur'an sawtu den do to ber dawranul ard wi go lendi me yilade den fala addu den andam be yebbe ada anni amanatil ilm woni tortu gol holare gannangal tara suudaani den don suuda ko do wowle ko adda kadi karamo ko be yiwɓe ɓen leydindin hino ñiiɓi ko nañeñañe lewru no woni dogude anden ɓen kadi ko homɓe adden koɓe wowli kon adden dalillaji maɓɓe andi fulɓe fu e arabu ɓen ɓe wiye wo kafal labibul ishara neɗɗo marɗo hakkil sa jokanitemo ɗum no yonamo wata wolan marɗo hakkil ko falaɗamo wolande kon joɗɗinamo kadi falaɗamo wolande ko hani famude kon hara gontimo fetuɗo a wolanaymo accamo ka o famana hoore makko ko wolɗa ɓeeɗo yerɓe on kidi yiiɓe e karamo koɓe tafsir hara ko julɓe tettuɓe ngu faamu ngu karamo koɓe géographia woɓɓe na ɗum jokkuɓe fikoydal ulumu géographia woɓɓe na ɗum science sawtuɓe ɓen ɗon ɓen e koɓe yiiti kon ina jeeya e maɓɓe arano maɓɓe ko sayyido kutub karamokojo ardiɗo nde fedde wiyetende ikhwanul muslimin on woni hoore maɓɓe kowoni karamoko on ko hasanul banna sayyido kutub hikki e makko ɓe yaari noon ɓe yaari noon ɓe yaari noon ha gaari leyga o ina jeeya e jaɓuɓe ɗum o addi ɗum ka deftere makko wiyetende dilalul qur'an hikkite maɓɓe cheikh abdoul hamidou kiski ɓe misrayankoɓe kamɓe kadi hiɓe jaɓi ɗum hiɓe tiiɗini ɗum hiɓe addi ɗum ka deftere maɓɓe wiyetende fiiri haabi tafsir e o wiyeteɗo saidou hawwa mo waɗi ɗum kan kadi mo tiiɗi mi addi ɗum ka deftere makko wiyetende al asasu fi tafsir ɓeɗo fo ko aya goto firgol aya goto on be addini do kongori mabbe sara kita ko don ke yoyita sirtu gol taala Allah subhanahu wa taala wi washamsu tajri lil mustaqarri laha sirgol odo ayatu rakiyati o yete do doktor Wahbah Zuhaili kan kadi ka daftar mo yete ne tafsirul munir sero kadi yaddi dum ton hebe nyinni kono sa andar ti be do be fop ma ko juuda goto fet be tikki be addi ka daftar ma be on sayyidu khutu ko juuda bi mana ko kongongol sayyidu khutu bu jogi gol nassu magol do ni eggude be adda bar purbe dudu de makke ti eggi ha gayni wi ay hoto ko dum mi detti ay nay ala ko on do woni hore wolu do gollo pera non ari tawti moy mudu pero non ngayo kadde ma be yer kon ci dindari kon yi ahli ko wi ete si so ko uri fandude dalil la min al kitab wala min as sunnah wala min al ijma wala min al qiyas as sahih ala gotu ngedi do kumbe addi be ni alla on ko holli nangen no tabiti lewru no yilade ma lewru no nangen ni lenni bono yilade dalilon ko dum to ala hay ego illa ta'lila paske no way wadir den ni dum to wadiri ni sayi jamma no wadira ni ko dum do wadir den ni sayi nyalor mon no wadira ni ko fayri dum do no wadir den ni ko ta'lila ta'lila ko dum wiete ko dimana ko ella di nyawdi joni addu daga wallina tayna dum hino way wonde tayna ko e yila go leydi ndin jamma nyalor ma woni hebaade joni nan gino wi ko kanko on tagula jamma nyalor ma wono tagiri nange e lewru wono tagiri bani ada wi wallahu alladhi khalaqa al-layla wan nahara wash-shamsa wal-qamara ido ko ko tagadi kambe non e kongol mabbe ngol do jamma nyalor ma wana tagadu ko yila go lenni jamma nyalor bo woni jigine e tara da fa mandira e qur'ana wi dan jamma nyalor ma ko tagadu ara don non tagi tale be to na yo be ho ti kata se mabbe da janti den do e yee dum der to amma kar mo ko be talaf se wi talaf benni indal itlaq arano mabbe hore mabbe to nela don alayhi salatu wassalam hikkite sahaba en hikkitiri non ha kala ardo yondineri ko be addi kon wo haadi don wo yo adda min salaf ruwani as-salafiyya pero yerbe on kidi laare ben e o do tammo tawta ma hawji modda ko be sappo pero no be sappo be rutti dum do be rutti dum kadi be adilla muqni'a ara wana fere wana ta'lil wadi non den andi dalil ka islam karamo ko dem dewi ko tati tu woni dalil itay ko dalil ko tati ender min tati ko gotum tat kadi wana ta dalil nanna ta fal dalil ko tati ender min don tati ko gotum wana ta dalil on ko dalil warte kon ko tati ko wonata dalil gonga jon ko gotun e nder din tati woni woni nassun sahihun sarihud dilala o ko dalil o do woni dalil ma dum wona nassun sahihun ghayru sarihud dilala o do wona ta dalil ma dum wona nafsun sa bimana sarihu dilala ghayru sahih qala kad wana udali ko nerbi do non dalil wona dalil no rede ko rusi goddo addi kongol ha juuti addi hadith sari hadith on ko lowdo kare o addi hadithun dalilun ghayru sahih kono ko dalil o yata dum idan siyo kongol ma ngol tiigongol jatino ko ma adda dalil hara dalil o mo selli si o selli kadi harano laaɓi foy ko woni sappaade gonko ko wondamo dallinorde kon e muɗum woni sahihun sarihud dilala wono si a yii ɗo wallahi horugol suumaye ino waɗɗi e ɗe mofte ɗum ko farilla هذا يحتاج إلى دليل. ها فإن أنت دليل ما وجدوا يا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بشكل أن نتعطش آية قرآن نسلك كلان نتعطش آية قرآن في جنل نراما إتكو صريح الجلالة كو أدن تامركم إتكو أمور حقاري كو الناس مسلكانكم نونون آية أن نتعطش مسلك آية قرآن كله صحيح متواتر جوني كل يتن أنه o aya de wais jabude o hino wa ini suma eno waqi yengi bi qarina kutiba ta waqi ko min jomme wi si tawi an arti ka sunna yi an la adam be waja alayhi salatu wassalam buni al islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan. Do andi do joni do en tak tay di ka Qur'an en tak tata siha ka saraha na kete ka sunna ne la don en tak tay to awwalan an yakuna dalilu sahihan to do hadis ko sahih rawahu al-bukhari wa muslim kitab yo wali sahih ese hi mo sabdinan de ankor kan wati e dalilo ko buniya ta hora dalili islam andi woni sahi woni sari ko dilala jone fami yo torne ka famade mabu onti di anta hadis selu do ken to harana hunde ne ngoni wolude ko an won da wiide ko dum kon ko do ci shaykh albani be maati innal hadith yakunu sahihan walakin hal al fahm sahih be maati da hogga hadis adda moy hunde dalli no ramudu taw hadi ton ko sellu do kono taw si tawi ko dalli nor amu kon ko dum woni sappade kanko tijiri ko do si tawi ko ido tati wonata dalil ko goti e majji woni dalil an yakuna sahihun sarihun dilala jonnon e do nayo be yiden do sayyidu kutub sheikh abdul hamid kishki ta'id hawa doktor wahbatu zuhaini be addani dalil hay e goto la sahihan ولا صريحا ولا صريحا صريحا ولا صحيحا غير صريح ولا صريح غير صحيح الا تعليلا كثيرك قدون تنسائي تنطو تنطو وعي تنطو تن لا دليل قدون لو تدوني يلك مرير يوم ننتهي لو كرمو قبل وان ننتهي من السلف في مرد تفسير بالقرآن فايك القرآن اولا جوكي دون قطن يوم ننجانتي في ليد كمو kodon o janti ndew tagi dum honno watte tagude honno tagiri kodon tun dakki tete yiti gol ti tayi ndine ni e tayi ndi bekki e tayi ndi e ndi yilade fayri ti goto ni en jabi joni ti ndi yilade bila dalilin en jabay kadi ndi panti bila dalil ka ka don no salatu den ndi eklibi ndi panti den no ndi panti kono faama ta fayri be yeng ndi dogude kono faama ta ka kara de martal ko yeddirandu da indi panti on indi panti kono wondo e mayri yana ta indi yilaade kono wondo e mayri andata do di pa do di wolda jono arana e mabbe be do wiibe wondama annal arda la tadur wondama lendin da la yilaade innamal lati tajri ash-shams wal qamar arana e mabbe ko shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah dono en eggali kongudi mabbe di wadi nan jonne nan o kata du korono ne sappi ke debbe mabbe den ka betta don al mujallad wa safha to kala mardo haje mun hota da se den o sa da pite yana hore mu bal rupa ma se on kidi hoti ya ko buri do da ko wala do ko shaykh al islam ibn taymiyyah rahimahullah da de kama jumu fatawa mujallad sam sam go herol chapande jena e joyi de ma ke karamo ko be jilgo be fono potti leydi nin ko ni mullere kono hindi deji ni ala de dadde ngol kongol nerto imam ibn jarir at-tabari ko be do woni arano e sirtu do qur'an min as-salaf awwalu man jama'a tafsira to imam ibn jarir at-tabari awwalu tafsirin jami'a fil umma to ibn jarir be ma ke ka tafsir ma be wonde ma leedi ni kafir gol aya on ta wa shamsu tajri li mustaqarri la wa wanda mako lay dodo honno ko nange woni dogude leydi ndin ini deji di ala dillude di ala yahude kandi dilli wo ando ande se don di dilli don amma hini yila de won di yilo do e yimbe ben de ma ke don don tabita ke hoti kam bayri jalla do jere mujire no serti ta hoti ka tafsir imam ibn jarir at-tabari surati yasin والشمس تجري لمستقر لها آية شفانتا في جيدي أي أدون كون بري مهدد نياجي نجوتي هذا في ريكم فايدة ويا فبري تتحان حاجر قال لون إمام ابن كثير رحمه الله وبيانوك لهكتي كسلف هذه الأمة كثير القرآن فلن أن الإمام ابن جرير الصبري أريد تفسير ممن هاجيني كيه مياجي من جانت مؤتك تفسير بالسلام Imam Ibn Kathir ariwati le talkhis tafsir Imam Ibn Kathir ko talkhis tafsir Imam Ibn Jarir al-Tabari mustatar mayre onna kanto dar be tay hinde juuti hinde yaaji buy wawata hebu de tan jangugol de ci jangi ya wawata de famude de ari be rattin dini le be addani be be yer ko taw tam ma o gidan le tafsir on ko ko ne woni tafsir Ibn Kathir imana Imam Ibn Kathir jota ci indi tafsir hore mum بدأت تفسير الإمام ابن جرير قال إلى التلخيص واختصار تنون كذب واتسدون بلي الإمام ابن جرير كولي دوكم كتوون غونا في هوري تي جو من دوكو غونغول فينانج من نباشي وانا إليه فنون الإمام القرطبي بيرو كذب نجيا علماء السلف سيرتوا بالقرآن بل هي جاءت أكتب القرآن من الفاتحة إلى الناس تبي آية القرآن أرد أن القرآن هو كلام مرتو حكم كلام مرتو بما لا نعو رهانا لقول لي جريد مبتدين جوابا نايدو مبتدين فاتحة هانات على آية القرآن كجوم من ليو أن وهو ما يو أن أكتب ناس سنينة هنو ودير تهنو أكتب هانك بين الجامع لأحكام القرآن من الإمام القرطبي. بكر بي كندر دفتر ما بكال ييغو لكن من هنا ييلاد نان من هنا ديجي فرأي أولي فسلا أولي فجان فهوتي كتفسير ما بي سيرق الأوضو آي والشمس تجري لمستقر لها جبان تتيجيغو أيه تنتم كيكي تلون إمام الأولوسي البغدادي لماري دفتر بين الروح المعاني كم بكر كثير تقول الأوضو آية dema ki on o aya ko labu no poi rukta e ko te yi o be le ti din no yila de na ngi ngi lu di ko ni kam ka ga te le ro no ko do ye ta ba te gila se di e bi ta di ma bi o ro ta ko sham mi ta mi ya ta ko hita ne te me te je di ter go ne la do be se di ko en ngi ta ko e on di ma na on afir don ka do ni ko be wuri Imam Ibn Kathir ko talibab e Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tawanno. Da tayata fe ini Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah ta ko bamburi wonde talib faamu de talibab be be detti ti talibab e karamu ko mabbe don be gayntani be jande. Imam Ibn Kathir, Imam Ibn Rajab, Imam Az-Zahabi e do fo ko jangu be jude Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah. Be bono harbe hawti karamu ko. Bayre karamu ko mabbe fe ini be da detti ti dudangal gayri tani wonno be tan jangede de mabbe de en andi ngal don do tan ngal e bar kita to ngal di dude dudu de sikar mo kawjo ma yara ngal ma yori Allah subhanahu wa ta'ala dan den ko wana non imamul ulusi kam be kadi konon de makiri tikki ti don imamu shaukani ka daftar mabbe we de ne fasul qadiri al jami'u fi firi fi riwaya bimana al jami'u fi bimana dirayati tafsir war riwaya بماكي كو فتو قدير مأبه الجامعو لي رواية التفسير والدراية تفسير كو الأوضو آية جبانتا تي اجيغو سورة ياسي بماكي دون كامدا كدي هوري تالي كلا ويدو ليدي ننجينو يلاني نانجا ننجينو تبكي تاهوتي دون كدا يهدون كدا ينجيكو اولي ورون دو فالي ستفين دي اني تنو تن شو اتامنو يهي كلا كوان تن كدي كوانا دونو قال لنا الإمام ابن الجوزي كتبت لما تهتين زاد المثير في علم التفسير السير قول بكم بكدي او آية زاد او دوني problem والشمس تجري لمستقر لها او دوني هورني او دوني هورني جمعي والشمس تجري علماء الفلك بي والارض تجري وتدور فرو مشكله كون كو وني تاو بيدو نورو تدال ان به حوري تالي تو وولو غونغول دون كونغول لو ودي نون كابي حوري تي اكو بي يي كون كون بو مبو تي ا بي سينتو فاش يجو مي يالي لين نو دوغو دي يي تاني يير كو دوني دوغو دكو لا جو مي كو يوا القى في الارض رواسي انت ميد بكو ko kanko bugi pelle kaleedi o nyokkini di fiita ni yilo do e modon tandi dillu ndi fiyo dira e modon be yi leedi ndi ndi deja ni yila de yindi dogu ko jobe me wi hino dogu da kombe wi dum hino dari e se be hawriti e hawri tali wa be ma be wi leendi ko non woniri ko jomme timpina ni pelle e mayri ñottini ni wo hari ndi dogude amir kurtudo mo tawata yimɓe ɓe wasa wuurude e dow muɗum jomme ñottini ndi fiiyo kuyto ene enen bani adama se ñottini hunde fiita nden yahu nde yehi hara ten mari doole hara ñottindon no mari doole jomme ni ñottini fiiwata wonu e wini konko wi ko waɗir ko fiiwata wonu no wonude te wi ko wa huwa al'azizu esrara dun ko gonga al qadir dun haray hawri kali ko dusi be ni be hawri kali ko wana non imam al-baghawi ka defter mabbe tene di maali ni tanzil kambe kare be maaki hawri kali wiudo wonde ma leedi ndin gino yilade na ngenge ngino tagiti hay ni dawi istajulbe muyni dun ha mawni mun jandi wori na dun wi al-ibra ليس بالكثرة إنما الإبرة بالصحيح ما كوين بما هو نمودون كما كدودا كون حدون جندن أنين كوكو تاواتا كون كدو سيلي كده ما حدون جندن فايري جون من كباكي كدو دي كون فو وإننا يموتيا وإن تسي أكثر من في الأرض ويدلوك عن سبيل الله وإن كثيرا من الناس أنا يأتي ربهم لا غافلوا كيف فريدوا ولكن أكثر الناس لا يسمعون ولكن أكثرهم لا يشكرون kala ka ɗuuɗi a tawa moƴƴere alaa ɗon ka wi seeɗa wa tawa ko ɗon tum moƴƴere nden heɓoto go kunni wa qalilun min ibadi ashakur wa inna kathiran min alkhulafai fa yabghi baduhum ala badin illa alladina amanu wa amilu lsalihati toyi wa qalilun mahum ay kala ka moƴƴoynata ɗuuɗay kala ka ɗuuɗa ewa moƴƴude idan naa ko yimɓe ɗuuɗuɓe ɓen anndi kon aanini en enen humpaten koko woni kon humpate tawi si aduna o fof salɗi fotki leggal ko si ngal jonnitama ngal putama ngal fuɗa marɗo hakkil tawtataɓe ɗum ka o tawtay o tawtay ɗum leggal ko si jonnitama fo hanta fotta ɗum ko si ngal jonnitama ngal putama non ngal fuɗa ngal rima ko tawtataɓe ɗum fi kala ɓe ɗuuɗi o wiya ko ɗum ɗa woni idan la yahummuna alkasara o wi kadi hikkiti ɗon cheikh aboubacry jabiri jazairi rahimahullah hafidahullah ɓeɗo kadi ɓe andi ka deftere maɓɓe aisaru tafasir ɓe maaki woɓɓe wii ɗum ɗo woɓɓe wii ɗum ɗo wo ko nela ɗon firtani en koye yoni en ɓe andi hadis abou zarrin on ɓenni ñande o ñande nangelnge mutayge sujje tahta arshi rahman si tange waynonge newnitane nge hoota wo tawgol noon nangge nge sujja ka semgole e arshi ɗum laysa min algaraba ko waɗi noon aduna on o foppu makko ko arshi on woni kippuuji makko fofno senngole e arshi on ala wonno ka dowlalagal leydi ɗo ka ndiyan e ka jorni mo tawata na senngole e arshi joni men o woni joni ko nokkele nder arshi on ley arshi on serti ɓayri ari e riwaya ka newaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki si leytele ɗin jeeɗiɗi e kammol ɗin jeeɗe tone nder muɗum fo ɓettama tummama bugama ka kursiyu allahu subahanahu wa taala mo wi on wa si a kursiyu samawati wal ard ɓe maaki a yi ay ɗiɗo kammuli jeeɗe leyɗele muɗum e fone nder muɗum fo a haynoray ɗum ka nder kursiyi wasa ɓetti affere maro a bugi kee boowal si tawi ɗum wela yiide ɓe maaki si a ɓetti kadi kursiyi on a wattide kammol ɗin jeɗɗe leyɗel ɗe jeɗɗe kone nder mum fo a bugike ka arshi rahman a haynoray ɗum nder ton kadi wata ɓetti abbere maro a bugike e ladde ɓe maaki noon arrahmanu fa bimana ala al arshi tawa jomme noon ka tengole ars فروس جعفر جعفر الجزائري في سوق النانج كليته ونسجده تلاش من الغرابة بل كوني كدو ليدي دو فوق إلي أم أرشيوه وكان كوني سقف العالم فما كدو ليت فيه الغرابة بل يوغل ليندين من الدين كان يكون توفيه اترابات شتا يمي ليندين من الدين لده إلا نفع أن ينديا نفعر لنعندكم ديا نمبر يورو دي ليدي بل ليدي كون سيرا hakun selfeti en kon ti leydi ni ko woni ko en li am nan ko en ko men tawa leydi ko tera en li am nan ko kunni jono ka en an ni leydi ni ala tera ni tan woni hara telen don li am ala ko kayri ko woni ko li am nan no huudi ti leydi ko sena ni ka di yalti te leydi en der mayri o ko kunni yar kay me wura de fofa nu do hendu wona en tawu be wura no tawa ta sindu ala do be wata wurde jon non haray ene haray liyan dange le ni bono yilo dude ko rosi karamo ko do goto yi wolu do gol do kongol ha ko tigiro yente hore mako passe to mi le ndi wo liyan ta wo do do honno nange nge wo lewru du wo yo watto don kammu ngu wo hay bu ala ko tabiti goto no do mo bari hakilo fe dali aduna do hay haylu na mo adanu na mo tabi tata to tumbo ko ko woni haylaade do bo heba kilo tesu dopa sun jogora kun ni ju ken didi taro da hayla kun gokkun darna dara honno ku wat ta hayle mo gokkun na darni ma andai ko wot tayri na men himo dariya ko deji e joni ka o dariya ka woni hayla de joni ko honno wata kanko wona do non darna do dudu heba do mi do wala do golle fu ton mi de ko ko yiro birne do fu aga te etiraba kun non pe yandi ko non ci ko buri motti da ko woni de do dottere garmo ko ben ko sheikh muhammad sali ibn usaymi kambe buri nyaawu de do penni nana be do wonde ma dum do ko hawritaani de addi dum de addi la min al kitabi wa sunna sappo boy be do garmo ko de ruttu de yiude de lendin no yilaade sauti be do be do ta ko yiitube fay de ngandi hay be yo be lendin no yilaade kambe tigiri hibe jabi be yiitu dum kawe ya dum be yiitu ha kambe tigiri de akki do wiide yi dum mo be warno mo in karan tay be dafara ka kila jodi men tagi ni do leydi anna baabe arbe ben kila ben men adam ha ne la don hewti ko anna baabe hombo hiwri en di leydi no yilade man min al anbiya hombo ne sahaba be ne la be qatiba tan ko mo ma be yel ner ni leydi no yilade hikki ko neppata ko problème ndi ɗo leydi ndo waɗude nano woni waɗirde dey no waɗude ko wahayte yetto hen ɓayri ndaren ɗo atto ɗimana acrabu dalil si e yehi en ati saburo en watti bani adama nder ton haray nder renti mo ka ene si nelaɗo yeeta nooti en no woodi ko feƴƴata ɗo siɗe marno woolanayɗo en ko feƴƴata ɗo gollinen mo e joni non ene hiɗe sikkiti si goɗɗum feƴƴa e nder ɗon hay so yiyaali e sikkitaake ka ko ɗum hoolini en ɗum ɗi kala en renta ko ɓayri jaana min qibalil wahyi ko wahyu ari yeedi en ɗum ɗon amma mbaƴugol ɗo wiya ndi leydi no yiilaade kono a annda ka no yoni yiilorde non kamɓe konno ɓe andiri muskila anndata ko kamɓe ɓe anndi no fadde woldata قدوم الشيخ محمد صالح بن عثيمين كدفتر مكة تفسير التميم لما كن قول دو كن قول قول تاوى تاوى نو كرمو كو بيري هن قول وين لره ليان كنن تكتب بما الزحب تلمان كن قول مري أهمية تلمان كن قول مري قيمة لما كن رحمه الله ومن فوائد الآية الكريمة أن الشمس تجري وهذا هو الواقع وظاهر القرآن الكريم أن سيرها ذاتي وليس المراد أنها تجري برأي العين وأن الذي يدور هو الأرض والواجب إجراء القرآن الكريم على ظاهره حتى يقوم دليل صريح يكون لنا حجة أمام الله عز وجل إذا خرجنا عن ظاهر القرآن لأن الذي تكلم بالقرآن هو الله الخالق عز وجل وهو العليم بخلقه. فإذا قال والشمس تجري وجب أن نقول إن الشمس تجري، ولا يجوز أن نقول إننا نحن الذين نجري، ولكن هي التي تجري بتقدير العزيز العليم. فراجعه فإنه مهم جدا. شيخ تيمية الماجد إن جاء نفر أو آية والشمس تجري لمستقر لها ونفر أو آية نجاء تجرنا فاين جابوا قول أن ون ما كنانجا ون دوغو دي وقدون دوكا دوني كتيت يي قدون دوكا دوني كتيوني قدون دوكا دوني كقرآن جيوري أن لموضي ميري تاك هو الواقع وهو الظاهر قدون دوني كتيوني يا kodungo kadwoni ko feeni ka qur'an dama ki ko wadino mi yahugol na ngene ko zaati ko pelle adaro to ho yi ange kuda da ayna ange hanga ta jahore man dum do na zaati wa hissi ni he ko hissi wa zaati ko kandi tigi woni yahude ko wadi non ay hay ha ba ya nange muti o way nge mutu daro da wallahi ay nange hanye mu ta kaza zati wa hisi dama ki ko wana non kadi wo walaysa al muradu annaha tajri bi ra'i al ayn kudundo todo ke karbo ko be ulama ul fala jango be tial ko unde jannata sai na nange nge no dogu de goy kono ka kan jita nyoni dogu de kange tigri nge dari tani ta dare وقرا يا العين بما ما كجيده اين هي دغله كونو كجيدي تيغ داري بوكو لي ني وني دغله شيخو تيرين بما كيرون دونغالا وو وكرو يا وان الذي يدور هو الارض بما كيرون دوكلا بما كي والواجب كو وقتي كون اجراء القران الكريم على ظاهره كو وقتي كو دوغين غول ندو دفتر القران وولا نفير تيران كو بيني امايركو حتى يقوم دليل صريح يكون لنا حجة أمام الله. كما كيكون وولو كفيني قرآنكم ها دليل قدروا هي كفيني لكم ولا أمويا. فمن يلوودي قارسة القرآن ترى والظاهر غير مراد. كأن نرتي وانك الله سبحانه وتعالى بيلو أو لا مستم النساء. كأن لدن الظاهر غير مراد. بدليل أن لمس المرأة لا تنقض الوضوء. كان ظاهر كوي كيوم نمدري أصنع بيرتون سالي إيمون بولي تكو فينيكم بقرائن وانما بمجرد ما يمغل صنع جبوان نتاسا لكي فادينا نلا بميني صنع من جل نيين لبي أسألون كو ظاهر قرآن نو جو كهيما كهون نيكيان كظاهر وانا دليل من قول لنلا بني وقول لنلا بني كجوم كبيرة فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. المراد هنا بالمباشرة هنا أي الجماع بقرين وابتغوا. فإذن المباشرة بمجردها لا يوجد فيه ولد لا بد من الجماع. قلت أن دليل أدي في قرآن أدي ظاهر قرين دليل ذو أراني إني وما بفيني لكم ولد جوم موي kowakata yon ko joga gol ɗon ha heɗen goɗɗungo kona ɗum mayene ɗum ɗon jonnon ɗo honto dalil arɗo yi ɗon nange gen no dogude goy kono ko muya na dogugol majje ko lewru ndu woni yirade ombo lew ndi woni yirade ombo yiye kayna haha dalil ceeku teminde maji ko ma heɓen dalil laaɓuɗo takunu lana hujja amama llahi yawma alqiyama ɓe maji si a tawti wiwɓe leydi ndin no yiilaade naange ngen hino dari wo ñande dangal si joomi men darniima landike ma ko honto tippuɗa haa wiiɗaa ɗum komi wii naangen no dogude honto tippuɗa wiiɗaa leydin no dogude wo accu heɓa hujja laaɓuɗo ko filloyra yeeso joomi men suwowlaa ɗum sa alaa jeppu aynal hujja amama llah si joomi men darniima wii ana kulti wa shamsu tajiri أنت قلت والأرض تجري أين حجتك؟ فما جوابك؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فأين أقول أن ذكاك تقولون؟ الله تعالى هو أعلى وأعلم. إذا بما كما هبوا لندم سوى نقوم بو تباكي قوانينهم كوولي القرآن وما جبريل وما ملانو ورب العزة والجلال يولي القرآن كم كوولي القرآن القرآن كلام الله جل وعلا ونويرنا وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع هذا كلام الله وكلم الله موسى تكليما القرآن كلام الله تعالى وكم كوولي دم si aja mari ko woni ko feni ko si a itti dum do addi goddum go lande ko ma nyande dar ngal fara dama muskila mo na pali non kay aduna do si woori huule ade tinne na woori do en wana non minan to dum en tum boni ray si en tum boni dum ka ora ma jabira ten min joi men tabaraka wa taala se dum kad ko ta qawlun ala allah taala bila ilmi ko woulu gol ko woula ara anda wola li dum ko wana non ko kanko joni men tagu don woni qur'an kanko kadi buri andude tagore makko ne gonno tagirinde ko yaado yeedi ken allah alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al ardi mithlahunna ene o inade lede le jeti kanno kande leedi ga ko wiyen don ka kidan ngi no de woni leega kidan gonni hidaga si on ga yarano en jaba no goto yeto lede le jeti no leega ronka yeta de honno do ni jaba dambo tu kamru da fetiya to yi wa min al ardi mislahumma kam muni de mi wadi jeki kalay de kadi mi wadi jeki ma ko kan ko woni ko en gonni habbote kasi yeni do wona nyam honne do ni yawa so wona na le ko wadi en gonni ngol ko wi ko kono si goddo go mati no tu ngari wi en kam muni go di jeki jonne wi ka qur'an dara no wadan kadi go no gasano kadi di ga jamana no mon gasano popo sanga go hadis ne bal ko arido Allah ko ne ni leedi duubi jeli gila ndi leydi wallina fi arden ɗo annabi Musa bamɓe adama nede fooɗodiri fii ko bamɓe adama ñaami leggal ngal ko yaltinaka aljanna annabi Musa wiino jo bamɓe adama hanno muñeɗa hara yaltinali men aljanna annabi bamɓe adama wi Musa a faalalan selude fi hunde nde tawata joomi men hottirino nde e dow an hasto tagude leyde kammu duuɓi capanɗe nayi ma temeɗɗe nayyi so addinni ka dow leydi andi leydi taga ɗumum nde juutunde so addi en o ko a tawa noon so a yeetaka fii ɗum hara no metti fii koy iya andu ɗum no metti fii kaɗawa detaide ɗum o yaali koɓe moƴƴini kon oto hum si ɓe moƴƴini kala ko ñoƴƴete gollire mabɓumɓe tappantama ɓaya anda koma kadi haaɗanaɓe kaɓe holluma ɗon ka yitanaɓe komi yaal ton ilan ɗum ɗo ko ɗum woni ko waɗɗi en ko yiigol nangen no dogude leyndin tinni dogude o awaye tinni deeɗi asli on ko ɗum fayinde ala fiyondirde ko ɗum woni asli huule fo hunde no mari asli kala ka lurra e mayre ko asli mayre on nattete si kaari faɗɗama ɗo wiyama imo wuuri ka o maayi wiyata kew maayi illa bi yaqin fay asli makko ko wuurugol ka fottagol wiyatake kaari maayi koyeɓe ɗon kaaɓe ala ɗon laaɓaali taw goɗɗo suttama jeɗe ton tum palli taw yoɓaɓe faɗɗama ɓe maayi ka fay mo mari asli honto nattete ha laaɓa ɓe wuuri asli leydi ni jomme ngo wi o ñoƴƴinindi asli kala ko ñoƴƴina koko tabiti o wi dagantako en nde yalten e zahirul qur'an yahen te ko tawata na ɗum joomi men yewti en sa hooti ka deftere maɓɓe etede tafsiru tamim للإمام ابن عثيمين رحمه الله أي أيضا كان در دفتر مكة تنهار أن الله في رواسي تاوي نانجن نوتي كهوريكو تنهار أن نتاكو في نانجن نوتي نهنتي جونن دل الله جي كرمو كود ويو بدن ونما كندي دو لي دي وني تابي تولي كنانجن نواني دوغو دي كنانجن نواني دوغو دي لي نمو تابي تي دل الله جي مأمدين يهينو دي هدي يهي سابو بودو فوكو دل من القرآن والسنة wonɓelen no wiide leyndin no dogude nangen no tabit yoɓe andani en gootu pe min al qur'an aw min assunna ɓe andana en ɗum siɗaraɓe yoɓe deɗɗu yoɓe certo kadi awayiduuji wowaaɗi tawaaɗi ko ɗum sigiron mene men nanino ɗum ko nerwi na ko nana fo moƴƴi na ko winda kadi fo selli samsul maarufu kubra ko deftere windande kone woni hoore fiindilow ka dow leydi si nde windama e nde moƴƴi na kala ko winda moƴƴi talandika cheikh muhammad salih ibnu uthaymin rahmatullah ka deftere maɓɓe fatawa arkanul islam ka senngo ɗerol capanɗe nayi e tati ɓe maakiya cheikh hadi shamsu taduru hawla al-ardi ene ko leydi ko nangene woni yilade e dow leydi din ka ko leydi ni woni yilade nangene ma tabiti sallan na lono la go e fajjini en do shaqo ta min namati zahirul adillati ash-shar'iyyah تثبت أن الشمس هي التي تدور على الأرض وبدورتها يحصل تعاقب الليل والنهار على سطح الأرض وليس لنا أن نتجاوز ظاهر هذه الأدلة إلا بدليل أقوى من ذلك يسوغ لنا تأويلها عن ظاهرها ومن الأدلة على أن الشمس تدور على الأرض دورانا يحصل به تعاقب الليل والنهار ما يلي Lainnya-nainya ini kau kairu ni ilah dekado, to nanggil no to kaku nanggil ni ilah dekado lady. Bemaki kau fedi kau edani lah di sari ayam kau jadi, wonne mak kau nanggil ni woni ilah dekau ilah kau nanggil ni jamai nyalor ma woni hebade. Kau nanggil woni ilah dekau jamai nyalor ma hebo. Woko kau woni lonto lirgol jamai nyalor ma woni arde, jamai nyalor ma go kung kau kota kaku, kau siyo kuma yahu kuma ara. Ko nange nyen e lewru mu jokkiru ko don si nange ko kanyun laami nyalorma ko lewru laami jemma si nange fudi jemma tana woni si lewru fudi nyalorma do hentini tana woni ta lewru nyalorma kala hirata patena e place mai rumware do ala do dole hay ku si mi yonni ke do ala ilaha rabbul kitab si nange yonni ke minwi ala ilaha rabbul kitab edan ko e yilandirgol nange ngeng ka dow kammu ko don woni lonto dirgol jamma nyalor ma ko don woni hebade wo haarana en non de yawte den dalillaaji feñodi din ka qur'aana e sunna wo len ko wana dun sina haran hebu dalil burdo din don tiidu de sen hebali dun haray ko en jogi to ko za ko feñi ko e ko jomni jonni en ko wo hina jaa e dalillaaji hollaydi ko nange woni yilade ka dow leydi ko yila gol nange ngeng jamma e nyalor ma woni lonto nirde ki kalillaaji wonti arde no tidi yoni sappo ara nun dun qala allah ta'ala an ibrahim fi ma hajatihi liman hajahu fi rabbi fa inna allah ya'ti bi shamsi min al mashriq ta'ti biha min al maghrib fa kawnu shamsi yu'ta biha min al mashriq dalilun zahirun ala annaha allati taduru ala al ard shaykhu jamil ma jara nun dun kaka annabi ibrahim ko do dirno non e numrudu bun kanaan wonde ma biira we teedo makko nge joni men tabaraka taala de ko do di ha annabi ibrahim wi joni men taguno o addira inange nge nyande o nyande ka putal ga ka punnange ga faray jango mi torja ma an addiran enge ka hirnange ga wo si tawno nangen no tabiti ko lenni woni yila de annabi ibrahim acatano do lerno wi nange ngande kadu no way wonde biugo yo wa ko wawata wonde ko angal hakki dum bakata ja annaba wata wonde wonde tawno annabi ibrahim ay hore mu wi yo nange ngen adde titte ka fun nange ngen addire ka hirnange ko dalil labu do hollo wonde ma ko nange ngen woni yilande ka dow leydi do leydi no tabiti wa taniyam wa qala aidan an ibrahim falamma ra'a ash-shamsa bazighatan قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون فجعل الأفول من الشمس لا عنها ولو كانت الأرض التي تدور لقال فلما أفل عنها أو فلما أفل عنها ودليل دمون كقرآن النبي إبراهيم يونس لنانجن النبي إبراهيم يهي لانجن تايجهن تكن ولي كي temaki ko ngedo woni jomi an ko ngedo buri mawnude tun tay ko jati ngol hakkille shirko ben ndenge yawno nge yari non kanje wuni be hayni nge hange muti nge acayi ede annabi ibrahim wi min ngom nida mutobe ben shekhu tamin be maki ne tawno falamma afala wi amande nange nge muti ne tawno mutu gongol bakama e nange nge tabiti ko kanjo ni yahande hore majje wasi tawno ko lenni wonno yiraade nge muta ko wiyateno falamma ufira anha le muta no ga e majje ko kange tigiron yaade ha muta ka falamma afalat le nange nge muti sawiro no wodi ko mutude harana nge ara yaddi gol kayuga noori kon dogude ko wona ngeare addi kesum idan ko kanjo woni gollude. Qala ta'ala tammunu wa tara ash-shamsa idha tala'at tazawaru an kahfihim dhata al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhata ash-shimal wa faja'ala al-izwirar wal-qard min ash-shamsi wa huwa dalilun ala anna al-harakata minha wa law kanat min al-ardi laqama yuzawaru kahfihim anha kama anna idafata al-tulu'a wal-ghuruba ila ash-shamsi yadullu ala anna hadhihi allati taduru wa in kanat dilalatuha aqallu min dilalati qawlihi tazawaru taqriduhum kama dalil tamam wa kana jomi mewiye suratul kahfi wa tara ash-shamsa idha tala'at wo ayyai na nyanyen simetelli tike onni ge ko kangon go won gollude kangon yahude kangon yarde ko ari non ngawi atado jiunku akala til bintu ara ma kan kunyani ka kedo o wi salat ngandi nangen ko muhammad nangen nenge telli tino e suka ben ka ashabul kahfi sitali tum woni kalan dindi nge putira nai ben nano siko kikile nge mutira na ben nyamu pita nge tatu balli dindi bonam de wuri don dubi di de wuri don di fap nange tabbali bandu mabbe no ko nange tigirillu potti to tobe di tabbali mabbe din bonu ene don ala ko lendin dirni don kadi nange yaddi non dubi fayri be ki lendin arti di kadi yamme ko nange mbasi gollele o ngalli no wodi ko tawata jogi do akil wol sabi ara mo mari hakki ji suki fayri jomne mo wi wala yunabbiuka mislu khabirin ka aw hal yunabbiuka mislu khabir ala wawu do ma yeta de hunde no woni ridiri andu do no tene no wodi urko andu de fi leede kam mu ha hewti tagudo muo ko buri andu de do tene ngen da bita woni fiidu en tagabu tagudo wi ko dum do woni wadde tida mari humpi tiro yeto de fiidu buri o yon di noren kadi un karana wi gol paske tani la ba anila dani la di nyawdi di tawta haydi ya ba ke dalil ko ella di elli na di tiran dum do no holla en ko nange woni li jaade ko kango ni wi li la de kango ni yaade kango en dogude tira fala ya ta de ti ne nange de yete ko amir gel gel dogude bay ta bi ti ne dogude da ti ti leur mu ko amir gel gel dogude bay ngo dogude handen bu bay je no wi wal qamara qaddarnahu manazila tangan di kan ndu lewru kan di jora ci to be yete ko jeldu do la par air to ne un pa kono ko kono ci de yi en do na ngeng lewru no dari jom mi yajj tajiri ali wa jom mi no do ko dari no dari ay ta ye ka tur na to al fe ci ke o to al fe ci no na do ko de o ye yi ngal dari ngal fe ci ngal dari tan di do ci nyaawa ko mo jani te te ko ngaya di oto al sekido uhingal doga oya en iengal sekido ta ingal dari fayri kam talat fekki bongon de yalla na nge fekki bon sita no nge fekki oya ni nge fekki ni nge dogude oya ni nge fekki ko na nge dari ta nge fekki ya tum lo ko nge fa yaga tarahata no no dai lo ko nge fa yaga gani idan na yabunu shaqu shamin ta bi dari bi وهو الذي خلق الليل ينتمج والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون إذن وما يلق الليل لنا نجن أدي جمع نلورما وما يلق الليل من أدي جمع نلورما وما تقب اللور نجن أدي جمع نلورما لا nange et lewru ko tagadu leydi e kammu ko tagadu jamma e nyalorma ko tagadu ko yahugo lewru mum e nange ne non timiri jamma e nyalorma ko ko di tagadu wono di ape gira kanna sa en san wana yila go wana no mutu gol nange ngen e la do gol nange doga lewru mum andi jamma e nyalorma jamma nyalorma ko tagadu wano nange e lewru tagira kono lonto dir gongol kari ara joni hani ka kari ara dum na jokki hani ka nyalor mara no jokki nanne hani ka jam mara no jokki lewru ndu kono wana jamma tagi lewru wana na lewru tagi jamma wana nange tagi jalor mo ndu ko ko taga du jedde mo wa huwa alladhi khalaqa al-layla en jabi ko makhluqa wan nahara ko makhluqa wa shamsa ko makhluq wal qamara ko makhluq o wi tadi kullu al-layli wan nahar wa shamsu wal qamar fi falaki yasbahu andi non kando ko be jabi ko yida ko leede nange woni jamma nyalor ma hebade ayna jamma nyalor ma nataga dum ko taga dum ko khalqu min khalqillah ko do shisha ko tamin be maji qala ibn abbas radiyallahu anhuma kono didi ka ويدورون في فلك كفلكة المغزل اشتهر ذلك عنه. ويدي لو فوقو كون وغنا بولل. هنو ناتي اندرنغل بولل هنو دوكا يركو وياكم هنو دوكا كوياكم. ونو ويدينو من غير ايهو غطو. لانجن سوتتا يودنا تاوتا لورنو لورنو تاوتتا لانجن جمع تاوتتا نالورما نالورما تاوتتا جمع. فادنون كلهم في فلك يسبحون. Kone wiyete yaru jamma kotire den nyalorma. Kone wiyete yaru nyalorma nangire den jamma. Kilo kanyusi kullum fi falakin yasbahu. Kemaki dalil jawabong. Jomme ngowi yugushin laylan nahara. Kuyina njoni yatulubuhu hakika. Nange elewuru. Kudun woni hippu de jamma hippa nyalorma. Kono wanadu wontagu de jamma nyalorma. Wana e munkadu woni hebate. Kutuhu kutagadu mustakilla. Dimana sinangya arisu nyalor mari nungundi kutagaku ini diwantong. Sileuru arisu jamari kutagaku ini diwantong kono wanaku majekum wanaku majekum. Harbu. Nungai saya hidup di koi mati day. Awa nyande wo nyande ya hugo ka ekol. Kia aji mono ayehi. Ma o atika matong. Awa haray nako shiku rako. Ono no andi kulira nako shiku rako. Nale ko shiku kong wanata. Nyande wo nyande. Yido oya wo iya yoya. Yido oya wo iya yoya. Tumbo nebay nebay nebay hale na bebi do kodo goto. Aiki bayari ni jila preme kwa zarden dampa. Kukoreng rauba. Tayari ni hada gaini university. Goto metali achute oya ka suubi hewte ya ekol. Goto metali achute oya hewtita. Nyande owe jugo niri kajude. Kudundo nebi o haidimi o niri ni hada furti. Goto foko goto. Kwa tagako. Kwa arde sungu ni ya akhi. Pejabu sungu ardude. Kono nasi oya arali haray oya ala. Kono kubesot kiga. Jamma wadde de may lewru tawacce de sadar ngal daro je may yata tawacce nyalorma wadde de may nanga tawacce de meda tayida gunno insha Allah adu pam jani yatarna wa min al ma'lumi wa faja'ala al layla taliban lin nahar والطالب منتفع لاحق ومن المعلوم ان الليل والنهار تابعان للشمس وين ايه رايتم ومن المعلوم ان الليل والنهار تابعان للشمس كجوكهم انا نويه كجوكي كتاكا جمع نالورما كجوكهم نانج سنانج اري نالورماري سنانج يهي Jemari, kod. Kafa maki. Kujukku, kabiru. Wajega bundu wa kala ta'ala khalaqa samawati wal arda bil haqti. Yukawiru layla ala nahari wa yukawiru nahara ala layli. Wasakhara shamsa wal qamara. Uyukad kulli yajiri li ajalin musamman. Ala huwa al azizul ghaffar. وسيان دارسينو وفقوله يكبر الليل على النهار فضو ننبع ونبويد wondama na lendi na yilade wo dardo takwir wo ayudiruhu alayhi ka kauli al-imama dalilun ala anna ad-dawrana min al-layli wan nahari ala al-ardi walau kanat al-ardu allati taduru alayhima la qala yukawwiru al-arda ala al-layli wan nahari wa fi qawlihi ash-shamsu wal-qamaru kullun yajri al-mubayyinu lima sabaqahu dalilun ala anna ash-shamsa wal-qamara يجريان جريانا حسيا مكانيا لأن تسخير المتحرك بحركته أظهر من تسخير الثابت الذي لا يتحرك كما كيوم ينوي كان كتاكي جمع بمعنى كان كتاكي ليدي كان كتاكي كمو إليدي إبونا في محلة جمعون إدو يلرمون في محلة يلرمون إدو جمعون أرض ومن تيويا kuruso yuushi laylan nahara arku wohi paykuma si jamari ya ka patte wiwol amenen ka men gano reti onon ton haajo no nikki kara ko do wonde kun ala tiari mon tay ko heddo wona laamu kanyen kullami do hallo kara batte dum da hedda ta ko wo leydi min e kammu mum e leydi adol lange ngen e lewru no di do bo hino dogude jokkadi ajarin mutamman wana ne la jal doga ito ko ya kon doga hangen de ya dargal dar ke tidi daro ko nyande wete dargal dar ke tidi potta ta di pio dira gasa jonne ngo yoko kan ko tedu do folu do de hetanga yo kawiru layla lan nahar wo ayu diru alayhi ka qawl al imama andi qaw ko detu gol metelo hatta ka hore ta detti do metelo ala ta wawi hakude na jango na etti to do a hakki hore den ha gaini haipa selebo sukuni ya ka kala horne andi ron hare me telo ngol bumi horne su ara bu beno kono be habir da ya da ara bu jono haba ca jonde kala ya do su de ko koron no de ta takwir awa jamma jari bu ni nyalor mo nyalor ma jari bu ni jamma ku dum da pala wolde be ma ki sinno tawno ko leydi ni wonno yilade ara ka langen no douga wo joni men ko wi ayno ko yukawwiru al-arda ala al-layli wan nahari o wi ayno hi muhammad de leydi ni e do jemma on e nyalorma on te o wi ayi dum ko wi hi muhammad de jemma on e do nyalorma eto men ni leydi eto o sappi de leydi ko sappi leydi ko en hodure men nyame wure te mayi turre dengal ko ton o ni sappade o wi ka be maaki kadi dogugol lewru ndu maana lewru ndu e lange nge wo ɗum ko dogande yi'aande faamande rentaande kadi wota kadi wallahi so yi'aama yo leydi ndin dogu eyo kammu ngumma lewru ndun dogu dogingol ɗiɗo ɗin ɓe tawno ino anna shamsa wal kamara mutaharrikani wiigol ɗiɗo dogu ɓuri wiigol yo leydi ko dillataa yo dogu paɗen mi saa wo dogingol gaynoowo dogugol ɓuri haɓɓitagol doginaymo gaynata dogugol ka famaake fulɓe fuutaɓe ɓeyiti en faamu yewtere nde wo soggowo ronkay may nge sina hara o daatu ɗum kadi ko si tawi ɓukkol ngol ñolaali faaɗum o tamay ɗumbol to ana ɓay ene soggugol wuuruge e soggugol maynge ko honno ɓuri fowtande soggowo na wuurunge ngen wiyeede soggu wuurunge ngeya hen ka ngesa e wiigol soggu mange ngey yarnoya ɗiɗi naagotum iɗen jaɓindi leydi no deeɗi tawi jom men kanko ɓi wo alqa fi l ardi rawasiya an tamida bikum ko holli en ɗon hendi deeɗi wiigol noon yo ndi jafaaru ndi doga e wiigol kowoni dowga kon yo dogu ɗiɗi si fokki ɗiɗi tawi ko maagokku wiye dogu koko anndira dogudu kon hana wiyeede dogu ko ɗum ɓuri haanude wiyeede yo dogu wo ko ɗum ɗon woni ko ɓureten faamude e oɗo wo ko wano noon kadi jomen ko wiwa shamsi wa duhaha wal kamari ida talaha ko ndaare ɗo moƴƴa o wiwa wondini naange ngen e jalbeeni naange ngen ko wondini lewru ndun si lewru ndun jokkiti naange ngen ene ko deeji no jokkita anndi si tawi naange ɗen fuɗi ñeey haa ka nge mutatato nge muti site ndaɓɓitude hilal naa ko mutugol nge habditoto nde ɗaɓɓitugo lewru si nge muti tun tabi si nge muti ayey nange ne lewru ne jokkita nge ɗon place o takko majje ɗon kono fanni ma nge mutaali te ndaɓɓiti da bajje lewru ɓaawnde alansara juula takkude ɗon nge fuduro fanni ma nge mutaali yiye ko tuma ngeeɗa muti o lewru min jokkito awa koko yahata wiyete jokki na lewru nan leydi wiyete jokki nangen ma lewru leydi jokki lewru ndu ɗum ɗo fo alamana te maki dalil jeetata fo on jonde ngo wiyta qur'an washamsu tajri li mustaqarrin laha ko ɗono fo woni haala kan fow ka defte tafsir ko o aya jokka jonde wi washamsu tajri mi annda saya ngannda ko ɗum tajri firti eyyi jonde ngo wi hal jannaji ɗi ñande darngal tajiri min tahti hal anharu to gandi so jomne wi al lew a nangen no dogude ɗo e wi inge dari to gandi waɗɗoten wigol kadi al jannaji ɗin no dari candi wundin dogata fayri ko darnugol tun goni dogude wawɗe ngare o wi nangen no dogude wiɗen inge dari o wi tajiri min tahti hal anharu a wiyen gaɗi ɗin no dari fay ko darnugol kon dogude tun ka ka ɗum ɗon naan tajiri o wii en yii ɗum ɗon ɗen gonɗini no dogude kon no gonɗinirten ko yiyaali no dogude kon si o wii no dogude yedden ko yiiɗen no dogude kongo wii en no dogude kay o wii aljannaji ɗi tajiri min tahtihal anharu ino doga e ley aljannaji ɗin canɗi wallahi laysa minna man ra'a aljanna en yaali aljanna ɓe sikkiti ɗum en sikkitaake ka o wi en nañinen no dogude ɗum ɗo en yiyaali ɗen hooli sabu ko kanko wowri ene en yedday ko o wowri yiwɗen kon gonginen ko o wowri en yiyaali kon ayna lukul ko daƴƴiliɗen woni are o gandi hakkil koko muɗire ko duufa wona ko duufe muɗe hakkil ko jonniraɗen ɗum ko fi waɗa nde tuppungen waɗani sortinaɗen hara en maayi ɓe gandi punge ɗum sa ɗetti koka ɗenngal hoore ɗenngal ɗo watte ko ɗum woni hakkil hooɗo feƴƴinira doyi loppina kadi haa loppo ɓennira doyi kono sa ɗetti punge ngo nga ɓanni ka kineere kala yiiɗo na waɗa ɗum si a laatinal ɗum ɓenna joge mo feeti o wala hakkil punngen naani koye muuɗe naa e torkina jooni ko holno jogortoɗen hakkil gonɗine ko wirni hino dogude si o yeeti kae yedden ko rentuɗen kon o wii hino dogude si goɗɗo goo wii ɗum no dari ɗombo woni on walaw kaana musliman haysko julɗo mum ayyaani jooni men wii ya ayuha alladina amanu in jaakum fasiqun binabain fatabayyanu julɗo fasikiijo si wowlani on habar taw yawmo jaɓude dey taw yawmo ruttude dey dangemo taw watton hakkilaata on no jaɓini si jaɓon si jaɓinaaki non rutton oɗo ko julɗo ee ɓe yiiɓe ngenangene yiilaade ko julɓe atti yiide ɗum naa heferaaɓe woni ɗum naaɗi ɗum e ɓiɓɓe yimɓe hakkille ɓiɓɓe julɓe muyniniɓe ɗum haaɓe entori ɗum ɓe finiɓe combatala ɗum ceer ko julɗo ɓe wiye ngenange no dari lewru leydi no yiilaade julɗo mo atti yiide ɗum ɓeɓe sappiɗen ɗo fof ko ɓe jonniɓe ɗum ko ɓen ɗo ko ɓen ɗo yiɗi ɓayna julɗo ɓe ɗaɓɓiti ɗum taa koyne ɗaɓɓiti ɗum koyne ɗaɓɓiti leydi ndin wonde may ndi yiilaade ma ndi nanndin o poro faraade ɗum koyne gatti yiide ɗum enen en yaaw ɗum ko kamɓe yii ɗum tiɓɓe ɓen ndettaaɓe jonna par ce que ko ɗum ɗo ɓe faalano o colonise gol ngaa fuu alaa ko ɓe ɗaɓɓi intérêt mum on sina ɗettugol ɓiɓɓe julɗo ɓen wattaɓe no ɓe wayi noon aqidatan wa suluka siɓinaɓe ko ɓe siɓi kon wuurinaɓe no ɓe wuuriri noon gasi ko ɗum ɗo tun ɓe faala gasi ko ɗum sijomen tabaraka wa taala o wii wa shamsu tajri li mustaqarrin laha o wii dalika taqdiru l asise l alim o wii dogingol ngeeɗo naange o wii ɗum ko kattane o marɗo ko kattane o waawɗo ko kattane o annduɗo dogingol ngeeɗo naane Kulin o kadinangeng biulurulu. O ektanin mo siporte. Karamu ko be jilak, karamu ko be tafsi, sahaba. Ibe sirti o haya. O ibayri jomne liyo kadarna. Manazila. Ido manazila jino wawa katmitede diye bayko aduna gobuli. Jilbe yinu ne zamanu sahaba. Wende man anna manazila al kabru. Tamaniya wa ishiruna manazil. Kami lewru nengi no mari tipporte no gai e jesa ti kapi tipporta. Ender lewru nyande wo nyande ko tipporte ndo tipporto ndu wona don jango be kadon ndu walo ya na. Mi yara ni hawa na balde no gai e jesa ti tipporte no gai e jesa ti. Si mi hobi dun don mi wirno nyallal gotal. Si kami lewru nu ko no gai e jena e ardata. Si kami ko japanta si mi wirno balde ini ndu are nyande gondu ya. Tunggu sahaba le uri no le nelado ye diken lu ye ko ye dalde pase yo me ye diken ko ko wonata yo ni ko wati ko dakku gol honno wonirta ko ko yale wonata ko ne mardo ala ko gol du wonay ko dum do muskila men ti yo me wino do gude mari dro ala ko gol honno ni dogirde so wi hino kale yi do e mardo da dit gol honto e leendi du woni ko ko yi ko no jeedi madu gol ya do no do gude ko yi ko no do gude wi en dum no dari ndo haray ko angal golli tir golal tir tuwan hawara mo ko yi la shamsi yanbaghi laha an turidikal qamar ko yi wana nangen hani nangen hewto to ndu lewru wala laylu tazukun nahar wana jemmon kadi hani attade nyalorma ko dum do firte jude karma ko be tafsiri min as-sahaba wonnema ayi ata la ngengen no kuda tanka lewru ndu mari don dole woni jemma nange kuda tama ayi ata lewru no kudi e yonna de jambina golla golle nange nyalor ma ayi ata du wo ayi ata kadi jemma hino arti nyalor ma nyalor ma no arti jemma ra kodum do woni wolde kodino wa kullum fi falakin yasbahun fala monon to lare modda ayo wonte no ba nyaga nade da de fu ko o kullu woni de jokkude o de be jandi den da na yono shaikh abdul hamid kishki sayyid hawa sayyid qutb dr wahbat zuhairi ko o kullu de woni jokkude de ya jante no se o kullu no jokki dum nare be na wo wa shamsu jante moja ti tay lewru leedi ni janta ma ner do nan jante jonno moy wa shamsu na ngene tajri li mustaqarril laha inge dogande kange hani wonoyde tom kange wi ange hewtoy tom inge fokki ti tom zalika taqdirul azizil alim le bi janta ka doka o wi wal qamara lewrundu qaddarnahu min aqlinu manazila fi porte li yaray non du kuna ko du bangu hatta ada kal urjunil qadim han wonta walakun tamaru aykun turi ndu kuda e ko du tosokun ndu lanna ko du tosokun leo leedi janta ma do ko wi la shamsu na mangi ngeng ha yanbaghi laha hana minge an turrika al qamara nge hewti to to lewru wala laylu wala jamma on sadiqu al nahar atto to nyalor ma on leedi janta ma do be wi non kam be do na yo non kabir gol qur'an ma ka fi tafsir ma be tan wa kullu min al shamsi wal qamari wal layli والنهار والارض في فلك يسبحون فانت بيت الارض مرضو اين الارض هنا قدو مشكلة قل لدن قدو قد موبا يدون دافو كل دو جون سيرو سلف بيب جانت دن دا فبقو فإن كل من الشمس والقمر والليل والنهار في فلك من في فلك يسبحون قدو مو جانتا مرضو فإن آنم ببيد الإن وكل من الشمس والقمر والليل والنهار والارض كنودين لي لا ربنا في ملك يسمعون هم بني الارض مدو ارض جانتا من در تو ارض ارض كنود نم دون ارض شيخ تلين دماغي فإضافة الجريان إلى الشمس وجعله تقديرا من ذي لذي عزة وعلم يدل على أنه جريان حقيقي بتقدير البالغ wo yugol ko nange woni dogude holli en ko kange tigi woni dogude hana jabule sona dum tay na en tay ti dawno ko karmo ko de hala ko karmo ko medina na problem de taw taw na julbe wolno dum har ko karmo ko de julbe den tigi akki dakki dum hayi ka de lurra ti julbe de lurri kujogi da dalil wajabante dare do dalil laji sappo min alquran sera ayira da hay goto hay e goto dalilong nebede ti o bede tular bi mi tawati ler do ben ki fala kin kun kadi aswahu tan fala ka tan no kale diga fala pangan di fala ko dengan di tuniru tuniru serdu kungai kun serdu nu en fala ko tawata sin e ki ta na bi ler kon ko ma bi ya ayal be ala ka de dira nu e fala bonol dengan di fala serdu kin kari ta de ti aheli a ugini a de ti ko kun atumbi non pun no mare ka tu fi rayal ta don harayal ti rayal ka dilan ni rito ko dum no wi e fala leur no no mari dum langer no mari dum gemma no mari dum nyanor ma no mari dum ko dum si tayi go dum go ka woni don hay yi di wawa ta yal tu de taw ya go dum bo ko ru di fala leen ni no he ya dum do leen ni no mari fala kelin ko kwa ndi wedi ta ni wali Allah subhanahu wa ta'ala yati kenno keldi tuubi di wonna man di lay do yetti kuli ha o yetti tunde walle jala shamsa bina jala larta firasa wa sama binaan firash o yetti ta o yal do ti falak o wi kamungu bina o yal do ti falak falako on kaka kamuri ko to lawi di wada wana kamungu tigi woni der falako kaka ha be na do kullu min al ardi أكثر كل من الشمس والقمر والليل والنهار والأرض في فلك. هو هنا يلو. حركة دي أودو يلو عند كنت تاتي واتا فامود. كم بتجري كي يلو واتا فامود. هاي بترسيني أنك أفهم فامتا. تفوت إلى أنك ديمو. كيو باي كوني فامتا. أتخلى عن هذا. كتابنا فامة جوكي ها فامة. كونو باي سندو يلو عند كونو فامتا كيو يلو توكم. أتخلى. كتو ينتو. Kila no kadi hadisi jena e bong, dalil jena e bong, hadis Abu Dharrin, jente mo jene la dong, temaki. Jende go Abu Dharrin u yimi arika julir de tayo wakato gharaba di shansu nangen tangi mutoi, tayne la dong soli kandir julir. Mili, nela dong temaki ya Abu Dharrin, atadiri aina tazhab, hazi shansu. Yena nge mutu nge joli dandu konton nge fukiti. Nasun ya akhi, rawah al-Bukhari. Kwa muslim. Kan di hantam yang nangga fukiti. Abu Dharri ini anna. Demaki fa innaha. Tadhabu fa tasjudu tahta al-arshi. Fa tasta'zinu fa yu'zan laha. Fa yusaku an tasta'zin fa la yu'zan laha. Fa yuqalu laha irji min haythi jitti. Fa tatlu min maghribiha. Muttafakun alayhi. Demaki nangga hantam yang nyadu ini anna. Andi nge musi. Dari hantam yang nyadu. Ko wi mi anda e maaki nge yaay haa tengole arti joomi meeɗen on nge sujja ɗon nge dumino joomi meeɗen newnaneede hoota si joomi men newnanini nge pokkita hootugol kadi si bimbi e yiitirnge kanje fuɗɗir kanje iwurno ton kadi bimbi karmukojo goo saaru wi si neɗɗo jooɗike mijitke finge e naange o waata anndude aaya mum on haa honto mawni par ce que goo telaa ɗon ɓe holli e jemma e ñalorma koko woni yaade ara gootum fof no woodi kawni maraade hal yahudaji ñande goo lanndi no nelaaɗo wii si tawi aljanna ɗetti yanji kammo e leydi ko yiitengen ko honto wonata ñande dargal jahannama nelaaɗon ɓe maake si jammaari ñalorma ko honto woni wonde ko wimi annda wo si jammaari honto ñalorma woni wonde haa jammaara womi annda wo annduɗo ɗum o ko nganndi ka ɗum o yeey andi holli koko woni yahde ara ko piiji ɗiɗi ɗi tawata ko anndaaɗi joni noon nelaaɗon ɓe maakinge dumino to yonge hootunge hoota naare noon ɓe wii ñalorma singe yahude e yiyaynge no nge yaarata no singe hootude jamma fii yonge rewto nge arta fi bimbi e yiita ta nge ne nge hoota kaaɗe yiɗe nge ne nge hoota naa bimbi fi yiyata nge nge fuɗude joni noon ene en jaɓay ko yiilagol naange nge inndi nattinge to nelaaɗon ɓe maaki nge suuye nge sujja nge toro newnaneede hoota nelaaɗo maaka nge hoota wiyen ko lewru ndun ko leyndin liili haa nge wonti ɗon haqqille jaɓi ɗum ñaare dey nge newnanee hootugol ɓe maaki nge newnanee nge hootu nyande gon yara ye suya ye sujja ye wiya joni mi torete ma hotugo e riwaya go jom me wiya wondon nenna joni simi nebi do de mi tardo ye wetir go kami iwtir kato jom me wiya hande ko don fudir kato ne nyande dangal dara yaka holli me hota jamma riwaya sellu go ne wi joni in hupi in hudisku la aga akharanna simi nanni dikero tera tum mi fokkiti ne mi wiya wedi harami hota yar kawi dami to Tidak ada yang tidak boleh menyebabkan ilah di hangi hewat saya tong. Ngeriok kami pun kita kisah. Sini tar gini, tar bay. Ya. Tidak mahu ini, tidak boleh tahu. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala fahamin. Kudu sika ini rana memati sini. Leona nakal nyambi tanggal darah sosu. Lewi ajo meok kami hota. Jom menginna wontong. Ngenna sini nini sike demi tar bay hewat gol. Jom menginna handa hota sah. Koto putirta. Yona don hatelen dizer. Arange pun alde. Jama un fujo kino haju di muno. Na tino e marse si tawa be tawi ye be. Son ko be terma uko dirino. Koto ma jena wande nge nange nge nga kun nuwadi. Atto todo yir denga un da so vi ha hon batako ha hon maya. Da. So uti si kodong aregesi. Pake ko une de mea nake andede. Ene, lenyande awa hara yila go lenni derge. Kudu singe yal sitirito. Ta ara doko dum duye te nyande nge tonna nge darno rako nge ronti hoto nge fudi raga hara ko mali o be dum be wi an nyande le nin darnama a tirini yila gol on sa non nge ronti wa de yila re ye hewte am le ni yilor tan on sita ko dum be wi te jom nge wi ko jodo ta yahu jodi ha o ni moro don de ni inde be ni nge darnal ko kita dum do ko dali jena yabo ko nanon shekhu sey min be maati حديث دليل صفبون والأحاديث الكثيرة بإضافة الطلوع والغروب والزوال إلى الشمس فإنها ظاهرة في وقوع ذلك منها لا من الأرض عليها كما تدلل الله طول الأرض كحديث كآية القرآن كما كوجي نلاته كنا نتاهين ليه نانين جموتي نانين جهودي نانين جليجيك نانين جمونا وولا نيدي wo dum do ko dani ni seenu do honnu do ko kanye woni gollu de wona leedi ni sina dum nyande go jama o ferto to to wugino wodi raga andi ko dum shuba ma o sunna rutiri karama ko le sufiya ko be yata Allah taala fi kulli makan ben wo be ko be woni jofo be wo jomme no kala ka woni wo joni non kambe hore mabbe be woni dum kono be gondina dum ko adi non amela ta yide gokke mabbe no juli no fala tora be jomme ya rabbi wadirani inna ande ko selan dum torobbo koni dum da wata kon no bayri fi kulli makan wonde be tororo be tawdina leega kon har be wada dum nafi du golde ko doga woni tawa di ni ko tantan ni la jonno woni ka kon on kadi jonno yi goldo ko jonno ko baki ko ene la ko be ko fo ko en nange ngen certo en ko wana nange de tinen ko jomme de tin ko dilli nen ko jomme yi no dilli de ko sala sha ko te min jamaati fala alla hunaka dilla ukhra lam tahdurni al'an ولكن فيما ذكرت فضل باب وهو كاف فيما اقصد كما كان ودي جابر دي دودي ولا دي في دون دي ساده ني ان دي ساده كان ودي تو كورونا كون جانتي دو كون دي دو تابو نيا لا اوجي تانغول مارتو حكيل دامال كومي بالا يو فامي كو ترى دين ترى الله سبحانه وتعالى فامي ني كون كو او فالا يو ان فامو نو فالي لا كدي ان فامي نون غني اون لاي غولي تيل غول او داندا ان سيبو غول كالو كاتو تاتينو لوندي كو يدي سيبو كون arke sayen wuro golle do ko wala tama ko ngade fitange do mudum wara battane me da natugal aljanna bada natugal yite Allahu ta'ala ala wa alam wa kana fihi min tawabin fa min Allah wahda wa ma kana fihi min khata'in fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh